like no one's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain, deep as a river, come rain or come shine. I guess when you met me, it was just a one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true. Well, if you let me, you're gonna love me like no one's loved me. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and wouldn't it be fine? Days may be cloudy or sunny, we're in or we're out of the money, yeah, but I'm with you always. I'm with you rain or shine. You're gonna love me like nobody's loved me. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and wouldn't it be fine? Days may be cloudy or sunny, we're in or we're out of the money, yeah. To specjalne, noblowskie wydanie Trójki pod Księżycem. Ze mną dwaj panowie w studiu, mianowicie pan Lech Jęczmyk, który przełożył tom Kazuo Ishiguro Nokturny, 5 opowiadań z roku 2009. Oryginalnie w Polsce ukazał się ten tom po raz pierwszy w 2010 roku, czyli niebawem po premierze światowej. Oraz pan Andrzej Appel, który przetłumaczył niesamowitą powieść Kiedy byliśmy sierotami. Ten tytuł trochę mnie zadziwia. To może teraz pana Andrzeja poproszę, bo taką przeplatankę teraz tworzyć. Dobrze. Co jakiś czas sprawdzając, czy Marta Prochwicz w Sztokholmie nie zasnęła i czy ma ochotę jeszcze z nami pozostać. Marto, kapituluj, jakoś nas, że tak powiem, mobilizuj do tego, żeby i z tobą rozmawiać, a jeżeli uznasz, że już koniec tego połączenia, to daj nam też znać, dobrze? Ja chętnie posłucham panów przez radio. Natomiast jeżeli macie do mnie jeszcze jakieś sztokholmskie pytania związane z samymi uroczystościami noblowskimi, to chętnie coś dopowiem, jeżeli... A, świetnie. To podpowiedziałaś mi pewien wariant, ponieważ teraz chciałabym z panami chwilę porozmawiać o ich tłumaczeniach. Poproszę cię, żebyś... Myślę, że to może być bardzo, bardzo ciekawe. Przełączyła się na trójkę, czyli odłożyła na moment aparat telefoniczny. A jeżeli uda nam się jeszcze powrócić do Sztokholmu i do tego wszystkim, co wydarzyło się 10 grudnia, bo rozmawialiśmy właściwie niewiele na ten, rozmawiałyśmy niewiele na ten temat, to połączymy się z tobą jeszcze raz, dobrze? Dobrze. W takim razie. Do usłyszenia. Ewentualnie do usłyszenia. Porównaj teraz, jak słychać trójkę przez radio, a nie przez telefon. Serdecznie cię na razie pozdrawiamy. Marta Prochwicz ze Sztokholmu. A ja... Powracam do pana Andrzeja Pela. Ładnie odmieniam już teraz. No i pytam o ten tytuł, kiedy byliśmy sierotami. Popiszę się tylko wiedzą na temat daty ukazania się w Wielkiej Brytanii w 2000 roku. I wydanie polskie też w 2000 roku. Jeszcze raz gratulujemy Albatrosowi. Dobrze, słuchamy. Panie Andrzeju. Kiedy byliśmy sierotami, właśnie zastanawiam się nad tą liczbą mnogą. Mhm. Dlatego, że główny bohater był sierotą, przynajmniej tak mu się wydawało. Zanim wyruszył w swoją podróż życia. Ale ta liczba mnoga mnie zastanawia. Prawdopodobnie tu chodzi o coś więcej. Mhm. Ale nie mam pomysłu w tej chwili. Mhm. Nie wiem, dlaczego, kiedy byliśmy sierotami. Może chodzi o ukazanie całego pokolenia. Mhm. Podobnych osób do właśnie głównego bohatera. A jak to brzmi po angielsku? When we were orphans. Czyli dokładnie to samo. Dokładnie tak. To samo. Dobrze, no to szybko pan, że tak powiem, rozprawił się z moim pytaniem. No tak, bo nie chcę tu wymyślać jakichś niestworzonych historii. Właśnie to, co przyszło mi do głowy, to ta pokoleniowość. To może to. No ale przede wszystkim tematem tej opowieści jest sieroctwo. Bo jakby bohater, wszystko co w życiu robi, jest podyktowane tym, że stracił rodziców, kiedy był dzieckiem. I wszystkie późniejsze jego wybory, to co myśli o sobie, to co czyni, jest związane z tym wydarzeniem. A jeszcze a propos tej powieści chciałbym postawić taką ryzykowną tezę. A propos całej twórczości Kazuo Ishiguro, że są to po prostu opowieści o miłości. Wszyscy mówią o tym pamiętaniu, zapominaniu, ale zwróćmy uwagę, że w każdej z jego powieści, również chyba w Nokturnach, bardzo ważną rolę odgrywa miłość. I nie tylko miłość między mężczyzną a kobietą, ale też jak w przypadku, kiedy byliśmy sierotami, miłość do rodziców. Przy czym często pokazywana nie wprost, prawda? Ona tam tak, cały nie czas wprost jest, i zawsze nie mogąca się jakby spełnić, która zawsze umyka nam. Bohaterowie tęsknią za nią, ale tak jak w Okruchach dnia. Też głównym tematem tam jest miłość przecież. No poza tym tematem ważyzmu, ale jakby na pierwszy plan, nawet jak ogląda się film, wybija się miłość. I myślę, że nigdy nie zwraca się na to uwagi. Nie są to romanse, ale są to właśnie opowieści miłosne. No tak, bo tutaj pojawia się też takie pytanie, czy to jest literatura godna Nobla? Bo jeżeli to jest tylko taka psychologiczna historia właśnie, no, rzecz tam o jest miłości, wiele innych też. No, miłość no, bardzo ważna. Prowokuje fundament pana przecież. Literatury. Piękne jest u Ishiguro to, że on właśnie porusza te odwieczne tematy literatury. Współczesni pisarze często od tego uciekają, tak? Obawiając się banału. A on wraca do tych odwiecznych tematów literatury, przemijania, miłości, śmierci. I jeszcze nie robi tego w sposób jakiś taki bardzo awangardowy, tylko subtelny, romantyczny, miękki, tak to się też określa, wyciszony. Dlatego wydawałoby się, że nie miał szans na Nobla, bo odstawał bardzo, ale ktoś to dostrzegł i docenił. I dlatego uważam, że ten Nobel jest równie zaskakujący jak ten poprzedni dla Boba Dylana. O tak, to parę mieliśmy przypadków zaskoczeń, jeżeli chodzi o decyzję Szwedzkiej Akademii. Przywoływałeś mi wielokrotnie te przedziwne różne przypadki ich wyborów. Mówię oczywiście o szwedzkich akademikach. No, ale nie zapominajmy, że ta powieść w zasadzie ubrana jest no, w taki kostium trochę kryminału, no bo jest przecież detektyw. Głównym bohaterem. Trochę thrillera, no bo im głębiej w las, tym straszniej. Tak, ja zresztą spotkałem się z opinią, że Ishiguro nie zasłużył na Nobla, ponieważ jest to literatura popularna. Można tak powierzchownie oczywiście ją odczytać, ale to oczywiście nieprawda. Tam jest wiele warstw, bardzo dużo się dzieje w języku z psychologicznego punktu widzenia. W ogóle to, jak są napisane te powieści, jest bardzo interesujące, ponieważ one są bardzo plastyczne. Właściwie można wziąć fragment, jeden paragraf, troszkę podrasować, wyjąć parę słów i mamy taki piękny wiersz prozą. No mam pokusę, żeby wyjąć taki fragment, tak, taki paragraf. Warto. Zwłaszcza i żeby jeśli chodzi o te pierwsze powieści. Czyli pejzaż w kolorze sepia. Zacząłem czytać chyba wczoraj. Proszę tę książkę, bardzo, może bo mam pan ją zaległą. Zacytować, żeby było bardziej ambitnie. Ale dam panu czas, tak oczywiście. Dam panu czas, dam panu czas, ponieważ przeplatankę taką obiecywałam, więc teraz na moment przeskakujemy z tej powieści, kiedy byliśmy sierotami, do tomu opowiadań przełożonego przez pana Lecha Jęczmyka. I no, rozszyfrowuję teraz mój wybór muzyczny. Dlaczego zagrałam, dlaczego poprosiłam o odtworzenie Raya Charlesa. Myślała pani o tym amerykańskim śpiewaku, tak? Który... Nie, zagrali, przepraszam bardzo, odtworzyliśmy, bo nie lubię słowa zagrać piosenkę, odtworzyliśmy piosenkę pod tytułem Come Rain or Come Shine w wykonaniu Raya Charlesa. A to jest właśnie tytuł, pan nawet nie przekładał tego tytułu oryginalnego, tytuł jednego z opowiadań. No tak. Bo tytułów utworów muzycznych raczej się nie przekłada. Jest taka zasada. No oczywiście. Ja nie wiem, czy to jest taka... Oczywiście my cytujemy, znamy amerykańskie kawałki i nie tłumaczymy, powiedzmy, tego. Please love me, do i tak dalej. Wczoraj to nie byłoby dobrze. Nie. Oczywiście, no, to są piosenki, a jesteśmy tutaj na gruncie literatury, czyli jednak pewnego przetworzenia, pewnej metafory, czyli jednak ten tytuł piosenki jest pewnym symbolem czy metafory zawartości tego opowiadania. To nie jest zarzut, no bo próbuję z panem po prostu rozmawiać na ten temat. Ja zwróciłem uwagę, to może się wydać dziwne, czy niestosowna uwaga, na jego podobieństwo do prozy Iwaszkiewicza na przykład. Takie właśnie delikatne uczucia u Iwaszkiewicza podszyte wiadomo czym, prawda? Ale takie właśnie delikatnie zaznaczone, jakieś panny z Wilka, jakaś Brzezina. To właściwie jest ten sam duch. Iwaszkiewicz uważał, że jemu się należy Nobel oczywiście, tak co drugi pisarz chyba uważa, no ale dostał go Ishiguro. No tak na marginesie, bo czy zasłużył na Nobla? Zawartość to jest raz, ale też często, no nie wiem, czy można tak statystycznie to określić, ale jednak Nobla otrzymują pisarze, którzy mają jakiś gigantyczny dorobek, tak? Pani Jelinek na przykład. Nie, no to nie miała gigantycznego dorobku, no jak sądzę. Nie. No ale no, przynajmniej w naszej świadomości, tak, że to jest ktoś, kto dostaje za całokształt, a ten kształt cały jest ogromny. No, Günter Grass. To nie, bez ironii. Tak, ale były też Noble za jedną książkę. Bardzo wyraźnie. Oczywiście. Na przykład Toni Morrison za Pieśń Salomonową dostała za tę jedną powieść, tak. Znakomitą. No, znakomicie. Napisała ich znacznie więcej. Prawda? Tak, ale tamte nie zasługują na taką uwagę, a na pewno nie na Nobla. Wydałem ją w Polsce, w wyszła w znakomitym przekładzie pani Uchrynowskiej, która miała przecież tam nie lada kłopoty, bo tam jest murzyński język często. Bohaterka się nazywa, ponieważ rodzice chodzili do kościoła, to się nazywa Drugi List do Koryntian. Więc słusznie to pani Uchrynowska przetłumaczyła tylko jako Koryntian to imię, prawda? Może brzmieć jak imię. No i właśnie takie, ani jednego białego człowieka nie ma w tej powieści. Taki numer zrobiła. No i ta jedna powieść znakomita. Resztę można sobie darować. No nie, ale Szwedzka Akademia miała prawo, jak sądzę, to Marta ewentualnie potwierdzi, kiedy połączymy się ponownie, miała prawo nagrodzić za konkretne dzieło. No, tak, chociażby przypomnijmy sobie naszych jeszcze polskich pierwszych noblistów, prawda? Stanisław Rejmont za konkretną rzecz otrzymał Nagrodę Nobla, a nie za całokształt. Tak, ale często, przepraszam, że przerywam, ale często się myśli, że... Stanisław Rejmont? Nie, że Sienkiewicz dostał za Quo Vadis, a podobno to nieprawda. Niedawno słyszałem, że za całokształt. Aha, ale na przykład, i tu jestem pewna, Tomasz Mann, przywołany już przez pana, nie otrzymał za Budem Broków. Więc to są takie różne ciekawostki. Coraz więcej ciekawostek dotyczących... Za doktora Faustusa powinien dostać. No, Szwedzkiej Akademii. No nie, raczej chyba za Czarodziejską Górę jedno. Któż rozgryzie tajemnicę szwedzkich gustów literackich? No a po dzisiejszej opowieści Marty, któż w ogóle rozgryzie Szwedzką Akademię i lochy Szwedzkiej Akademii, żeby sparafrazować Żyda. Dobrze, więc... przytoczyłam pieśń z Raya Charlesa, żeby zwrócić uwagę na, no właśnie, na jedno z opowiadań w tomie przez pana przetłumaczonym, oczywiście autorstwa Kazuo Ishiguro. I to właśnie taka niewinna opowiastka, no taka, powiedziałabym, groteskowa gra, która toczy się między trójką bohaterów. Momentami strasznie śmieszna. Nie wiem, czy powinnam psuć państwu lektury, że państwo nie przeczytali, ale jest tam taka scena. Ja rzadko teraz śmieję się czytając książki, bo muszę jakieś ambitne zazwyczaj czytać, albo potwornie ponure, jeżeli to jest polska literatura współczesna. A tam jest taka scena, kiedy bohater, on jest chyba jednak narratorem. Ja to muszę zaraz sprawdzić, bo... bardzo dokładnie musiałam przeanalizować tę pozycję, skoro chcemy ją ewentualnie czytać. No w każdym razie przez niego sytuację odczytujemy. Przez niego sytuację zdecydowanie odczytujemy. Nie pamiętam, jak on miał na imię. Charlie? Nie, Charlie to jest jego kumpel właśnie, ten niedobry kumpel. A jak on... Ojej, on miał bardzo charakterystyczne imię. Zaraz sobie to przypomnę. No, w każdym razie, ów bohater... zostaje wrobiony, czy manipulowany w taką sytuację, że ma dokonać potwornego zabałaganienia mieszkania, tak bym powiedziała, swoich przyjaciół, u których gości. Po to zabałaganić, żeby no, wywrzeć wrażenie na panią domu, która ma właśnie powrócić do tego mieszkania. No i to ma jakoś tam, jakim cudem, to nie wiem, ale ma jakoś ułatwić porozumienie, czy nastanie porozumienia między głównymi bohaterami, czyli właśnie owym Charlie'm i Emily, jego małżonką. Skomplikowany trójkąt, tak, który się rozwiązuje. A już, ten główny bohater to jest oczywiście Ray, czyli Raymond. I on ma dokonać tego zniszczenia mieszkania, znaczy tego strasznego bałaganu. No i podpowiada mu Charlie przez telefon: słuchaj, ja ci radzę, żebyś zrobił coś takiego, żebyś zdemolował to mieszkanie tak, jakby pies sąsiadów, taki straszny pies, wpadł do tego mieszkania i po prostu zniszczył no, niektóre meble, tam kanapę, jakąś porcelanową figurkę i tak dalej, i tak dalej. No i on próbuje ten bałagan zrobić. Oczywiście nie udaje mu się, tak oglądać. Myślę, to właśnie nie wygląda, jakby to pies zrobił. No przecież to, no, ta Emilia się natychmiast domyśli, że to ja zwariowałam, że to ja tego dokonałem, a nie ta bestia. I jest właśnie ta scena, kiedy on postanawia przyjąć pozycję psa i spojrzeć... Zamienić się w psa. Tak, żeby spojrzeć z poziomu, czy z perspektywy tak psa, co ewentualnie rzuciłoby się w jego oczy, co można by pożreć, zniszczyć kłami i tak dalej. Więc on już tam wstępuje w pozycję czworonoga, tak? I zaczyna tam podgryzać kawałek, nie wiem, kanapy czy książki. I w tym momencie Emily wchodzi i tego kumpla widzi w tej... Proszę Państwa, przepraszam bardzo, nie wolno opowiadać kawałów i to w dodatku tak niezręcznie, jak ja to uczyniłam, ale muszę powiedzieć, że to była jedna z naprawdę nielicznych sytuacji w moim dorosłym życiu, kiedy czytając książkę, no, uchodzącą za ambitną, prawda, noblisty, no, śmiałam się długo, długo, nawet wstydząc się, że ktoś może to widzieć, że ja tak... No, to tyle. Czy pan Lech Jęczmyk chciałby coś na temat Come Rain or Come Shine, na obronę tego opowiadania? No, specjalnie nic takiego mi nie przychodzi do głowy. Opowiadanie się samo broni. Mm-hmm. A jak wszystkie tutaj zawarte. Mm. Każde jest troszkę inne, ale mają ten jeden ton, nie przypadkiem nazwane nokturnami, prawda? I skomplikowane sytuacje między ludźmi i właśnie zwykle jest ten narrator, ta osoba, która obserwuje, uczestniczy pośrednio w tym wszystkim. I taka melancholia, prawda? Charakterystyczna dla całej twórczości. Ale nie, z tymi ogromne elementami poczucie również humoru. Poczucie humoru. Ogromne, takiego się dystansu. Nie kłóci właśnie. I tutaj muszę poprawić pana Lecha Jęczmyka, bo proszę bardzo. Miał pewien, też pewne wątpliwości pan Andrzej Appel, mówiąc, że ta pierwszoosobowa narracja dominuje. I tu zdecydowanie ona jest, oczywiście to jest narrator, ale on to opowiada w pierwszej osobie. Pan tak to przetłumaczył zresztą. Tego przedpołudnia. Mówimy o opowiadaniu pierwszym, niech to będzie uwodzicielski głos. Tak? Tego przedpołudnia, gdy dostrzegłem do niego Gardnera siedzącego wśród turystów, do Wenecji właśnie przybywała wiosna. Jest już pierwsza osoba. Następny właśnie Come Rain or Come Shine. Emily, podobnie jak ja, lubiła stare amerykańskie piosenki z Broadwayu. Czyli dominuje absolutnie. Zawsze pierwsza, jest ten pierwsza, narrator, chyba ale pierwszoosobowy. Tak jest. Mhm. No dobrze, to tak sobie podyskutowaliśmy. To ja się dam chwilkę panu Andrzejowi Appelowi, żeby znalazł jakiś atrakcyjny motyw w książce, której tytuł przywołał. Ale to zaraz, bo damy panu czas, ponieważ mam kolejną piosenkę pochodzącą poniekąd z playlisty, jaką stanowią opowiadania nocturny Kazuo Ishiguro. Proszę bardzo. I fall in love too easily, I'd fall in love too fast, I'd fall in love too terribly hard, for love to end. Cause I've been fooled in the past, still I fall in love too easily, I fall in love too fast. I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past. Still I fall in to akurat jest w nastroju prozy i Sikora rzeczywiście. No, ale to jest piosenka przez niego wybrana. To jest jego playlista, jak powiedziałam. Tu w wykonaniu oczywiście Chetta Bakera. A myślę, że panowie by się świetnie porozumieli nawzajem. Myślę o nim i o Marcinie Kydryńskim, moim koledze, bo on ma tak dosyć podobny gust do... Znaczy Marcin do noblisty. No, wspominana również jest wymieniana jako jeden z tematów rozmów Sarah Vaughan, a z kolei znalazłam właśnie ten akapit związany z psem. Otóż cuchnący, nieposkromiony, morderczy labrador. Przecież labradory są najłagodniejszymi psami świata. I on nazywał się Hendrix. Nie. Więc tu są nawet pies ma taką, przepraszam, ksywkę, ma wabi się muzycznie. W każdym razie, te nokturny, do których skradamy się tak, bo marzymy o tym, żeby je państwu przedstawić na antenie, wyborze naturalnie i w skrócie, jak wiemy, że już pan Lech Jędrzejczyk zgodził się, teraz czekamy na zgodę agenta niestety zagranicznego. W każdym razie te nokturny można czytać w dzień, proszę państwa. I będziemy jeżeli będziemy czytać, to będziemy czytać w dzień, bo one wcale takie zmierzchalne nie są. Akurat te historie, które ja wybrałam, czyli właśnie z Uwodzicielskiego Głosu, z Come Rain or Come Shine i Malvern Hills, to w zasadzie dzieje się w dzień wszystko i ci państwo tam sobie bardzo żywotnie ze sobą rozmawiają. Ale kluczowa scena jest w nocy. To która? Gdzie? Z gondoli, kiedy on No z gondoli, no tak, tam gdzieś śpiewa. No tak, to w Uwodzicielskim Głosu pan Tony Gardner. Przepraszam, bo nie jesteśmy pewni, czy on istnieje, ten piosenkarz, tak? To jest prawdziwy wokalista? Przepraszam, tak nie, nie, nie. To jest postać połączona, fikcyjna, ale któryś na pewno gdzieś tam podstawą był, któryś z amerykańskich śpiewaków. Raczej country, prawda? Nie wiem. No ten akurat nie. Śpiewa po prostu właśnie takie piosenki sentymentalne, powiedzmy w stylu swing, prawda? Swingująco, jazzujący. No też taki romansowy. Ale ktoś odnalazł w internecie niejakiego Antoniego czy Tony'ego Garnera i mówi, ale ten facet no tak nie najlepiej śpiewa. Więc to chyba nie o niego chodzi. No dobrze, to troszkę żartów było. Teraz na moment pana Lecha Jęczmyka porzucam i zwracam się do pana Andrzeja Apela, bo miał pokazać no nam... No tak, tu jakiś fragment znalazłem. Cechę stylu. Plastyczny. Z książki, przypomnijmy. Z debiutu. Pejzaż w kolorze sepi. Tak. Tego ranka nurt rzeki toczył się wartko, a poziom wody był nadal dość wysoki po zakończonej kilka tygodni wcześniej porze deszczowej. Ziemia opadała stromo, w dole łączyła się z brzegiem rzeki, a błoto u podnóża zbocza było zdecydowanie wilgotniejsze. Mariko ubrana była w prostą, bawełnianą sukienkę, sięgającą kolan, a krótko przycięte włosy nadawały jej twarzy chłopięcy wygląd. Podniosła wzrok bez uśmiechu, obrzucając mnie spojrzeniem. To główna bohaterka, tak? Chyba tak, bo tam no, tak. Bohaterką jest kobieta, która z Japonii wyjechała do Anglii i miała dwie córki, tylko ja już teraz nie pamiętam, bo te imiona japońskie nie są dla mnie tak, że tak powiem, symptomatyczne. Miała dwie córki, jedna tragicznie zginęła. Samobójstwo, znaczy, no tak. O tym jest ta powieść, tak? Próbie uporania się z tym obwinianiem się, czy zrobiłam coś nie tak. Zresztą ona chyba zaniedbywała tę córkę, więc miała powody, żeby czuć się winna. Tak, to prawda. Ponieważ powróciłam do pana Andrzeja Apela, a obawiam się, że już nie będziemy mieli czasu, by powrócić do powieści, którą przetłumaczył, to, a zaczęliśmy cytować, to poproszę, by pan też ulubiony fragment z książki, którą pan przetłumaczył, zechciał samo zakończenie. Przeczytać i w ten sposób popsuje pan totalnie lekturę tym, którzy jeszcze nie przeczytali. Nie państwo zapomną. Co tam. Niczego tu nie zdradzamy. Nie są kryminały, żeby... No jednak w pewnym sensie jest to kryminał. To powiedzieliśmy, że kiedy byliśmy sierotami, to jest w konwencji kryminału. Ale ten ostatni paragraf w ogóle nie zdradza fabuły. Nie to jest taka puenta liryczna, refleksyjna. To bardzo tak proszę. Nie chcę, żeby to wyglądało na przechwałki, ale istotnie odczuwam teraz pewne zadowolenie z życia. Lubię spacerować po londyńskich parkach, odwiedzać galerie. A ostatnio też coraz częściej przeglądam w czytelni Muzeum Brytyjskiego stare artykuły prasowe poświęcone prowadzonym przeze mnie śledztwom. I moje serce wzbiera szczeniacką dumą. Innymi słowy, to miasto stało się w końcu moim domem. I nie miałbym nic przeciwko temu, żeby dożyć w nim reszty swoich dni. Zdarzają się jednak chwile, gdy ogarnia mnie jakaś pustka. Więc nadal będę poważnie zastanawiał się nad propozycją Jennifer. Muszę jeszcze wrócić, dobrze? Bo te zdania, które były najfajniejsze tak. były nieco wcześniej. Dobrze, proszę wrócić. Tym bardziej, że no, nie był to taki absolutny popis mistrzowski, lektorskich umiejętności. Przepraszam, że przepraszam. Złośliwy, dlatego, że się przeglądałem, właśnie szukałem tych zdań i przez to tak się zaciąłem. Proszę bardzo, raz jeszcze, tak ładniej troszkę. Raz, dwa, trzy. Zapewne są ludzie, którzy mogą żyć normalnie, wolni od tego rodzaju trosk. Ale tacy jak my muszą stawiać czoło światu jako sieroty, ścigając cienie swoich utraconych rodziców. Nie ma na to rady. Musimy wypełnić nasze misje do końca, najlepiej jak potrafimy. bo dopóki tego nie uczynimy, nie zaznamy spokoju. I o te słowa mi głównie chodziło. Bardzo dziękuję. To jest rzeczywiście bardzo ważne. Ja tak troszkę w żarty zaczęłam... To jakby wyjaśnia to się rosło. Ale już się spieszyłem, bo rzeczywiście... I liczbę mnogą. Zamiast czytać, to szukałem tego zdania. ale wyjaśnia się ta tajemnica liczby mnogiej z tytułu, prawda? Tak, że jest takich więcej, prawda, jak ja. No tak. W sensie narrator. Ale też tutaj gdzieś w Nobel Lecture, że do niego raz jeszcze powrócę, wspomina Kazuo Ishiguro o takim doświadczeniu pokoleniowym, że to szczególne pokolenie, które no jest tym ostatnim, które jeszcze żyje w cieniu wojny, tak? Czyli urodzonym w latach 50. Ale proszę zauważyć, że ostatnie zdanie... Urodzony rok po śmierci Stalina jest, więc już w ogóle poczęty, przeszło. Poczęty wtedy, kiedy Stalin umierał, co też jest istotne, panie Lechu. Tylko chciałem zauważyć, że ostatnie zdanie powieści dotyczy... znowu miłości, związku z Jennifer. To też jest jakoś znamienne. Więc będę forsował tezę, że są to w dużej mierze opowieści miłosne. Zresztą tak jak najnowsza powieść, Pogrzebany Olbrzym. Kompletnie inna zresztą. Tam jest też bardzo piękny fragment o przewoźniku, który przewozi na wyspę pary, które przychodzą do niego z prośbą o przeprawę, ale on jest w stanie rozpoznać, to pokazuje, czy łączące ich uczucie jest prawdziwe. Jeśli nie przewiezie tylko jedną z tych osób i ta osoba na tej wyspie będzie samotna, bo choć są tam inne osoby, nie będzie ich zauważała. Tylko w przypadku prawdziwej, głębokiej miłości przewoźnik przewiezie oboje i będą tam jakoś szczęśliwie funkcjonowali. No ale to jest bardzo motyw piękny antyczny. Motyw właśnie z taki przenikliwy Charon. No antyczny Orfeusz, Eurydyka, Charon tutaj ewidentnie. Właśnie kwestia trwałości małżeństwa jest ważnym motywem tej książki. Czyli znowu ugryzł temat relacji o trochę innej strony. No tak, oczywiście. Trwałość małżeństwa. Znów wracam czy do pana... związku. Tak, do pana Lecha Jęczmyka. We wspomnianym już opowiadaniu, właściwie wszystkich trzech, o których będą państwo jeszcze słyszeli w Trójce, mam nadzieję, czy które będą państwo słyszeli jeszcze w Trójce. We wszystkich tych trzech opowiadaniach ta trwałość małżeństwa jest wystawiona na próbę. Ta para Szwajcarów, prawda? W opowiadaniu Malvern Hills, tak. Ludzie, którzy, no wydawałoby się, że nie... No i oczywiście ten śpiewak Gardner, który kocha żonę, ale musi się z nią rozstać. No nie będę tam zdradzał, prawda, historii. No krócej musi się z nią rozstać, bo zrobi to dla kariery. Tak, to znaczy reklama jest potrzebna, więc musi jakąś młodszą poderwać ta babkę, prawda? Tak jest. No i to opowiadanie Come Rain or Come Shine, gdzie no właśnie Emily i Charlie mają trudne dni i właśnie ów nieszczęsny Ray ma im jakoś pomóc powrócić do siebie. No, na pewno się uregulować sprawy między małżonkami, a jak to się kończy, tego nie opowiemy, a kończy się bardzo romantycznie. Oczywiście no, należy się nie należy spodziewać się jednoznacznego zakończenia, tak bym powiedziała. A czy mogę wspomnieć o obrazie, który najbardziej utkwił mi w pamięci z Nocturnów? Bardzo proszę. W jednym z opowiadań, którego bohaterem jest, zdaje się, Polak, polski gitarzysta. No to tak, właśnie, tak. Jest uwodzicielski głos i to jest ten Tony Gardner. I tu chciałbym dorzucić dygresję, że być może trochę Ishiguro zainspirowałem, dlatego, że kiedy wysłałem kilka pytań do agenta związanych z tą książką, zapytałem też o polski wątek w tej książce, bo wydawało mi się, że w jakimś wywiadzie była o tym mowa. Ale przepraszam, który? Bo w tej mojej, kiedy byśmy się... Mojej. Polski wątek, kiedy byliśmy się... Tak, a nic takiego tam nie dostrzegłem, więc być może było jakieś nieporozumienie w wywiadzie, bo czytałem to w jakimś wywiadzie. I być może dlatego w Nokturnach jednak jest polski bohater. Ale ten obraz, który mi utkwił w pamięci, na placu świętego Marka są jakby dwie kawiarnie, tak? O tym jest mowa, zdaje się, w opowiadaniu, po przeciwnych stronach placu. I tu gra orkiestra, czy jakiś zespół muzyczny i tutaj. Kapela, jak się kapela, tak. I ten, nie wiem, czy to bohater przechodził, czy po prostu narrator to jakoś komentował, że przejdę trochę w lewo, słyszę tę orkiestrę, przejdę w prawo, słyszę drugą, a są takie miejsca, gdzie te dźwięki się mieszają. I ten obraz jakoś bardzo mi utkwił w pamięci. Aż muszę do Wenecji pojechać znowu i sprawdzić, czy tak jest. I czy gdzieś tam Janek gra na gitarze. Tak, tak, właśnie. To takie stereo ciekawe. No dobrze, to skoro wspomnieliśmy teraz, po raz któryś zresztą, owo opowiadanie Uwodzicielski głos, to ja mam taką niespodziankę dla panów, dla państwa, czyli rodzaj demo ewentualnej naszej przyszłej lektury. To dwie minutki, bo tylko to tylu minutek na tym etapie mamy prawo. Mój przyjacielu, odezwał się wreszcie. Pochodzi pan z komunistycznego kraju i dlatego nie wie pan, jak te rzeczy działają. Panie Gardner, mój kraj nie jest już komunistyczny. Jesteśmy teraz wolnym narodem. Bardzo mi przykro. Nie chciałem wyrazić się lekceważąco o pańskim narodzie. Jesteście dzielnymi ludźmi i mam nadzieję, że będziecie żyli w pokoju i dobrobycie. Chciałem tylko powiedzieć, że ponieważ pochodzi pan stąd, skąd pan pochodzi, wielu rzeczy pan po prostu jeszcze nie rozumie. Tak samo jak ja bym nie rozumiał wielu rzeczy w pańskim kraju. No, chyba ma pan rację. Ci ludzie, których przed chwilą mijaliśmy, gdyby podszedł pan do nich i spytał: hej, czy ktoś z was pamięta Tonego Gardnera? To niektórzy z nich, może nawet większość, odpowiedzieliby, że tak. Kto wie? Ale kiedy tak przepływaliśmy, nawet gdyby mnie rozpoznali, czy to by ich obeszło? Nie sądzę. Nie odłożyliby widelców, nie przerwaliby czułego gruchania. Dlaczegoż mieliby to zrobić? Jakiś romantyczny śpiewak z dawno minionej epoki. Nie wierzę w to, panie Gardner. Pan jest klasykiem, jak Sinatra albo Dean Martin. Pewne klasyczne wykonania nigdy nie wychodzą z mody. Nie jak te gwiazdy popu. Jest pan bardzo miły, że pan tak mówi, przyjacielu. Wiem, że chce mi pan zrobić przyjemność, ale akurat dzisiejszy wieczór to nie jest czas na komplementy. Chciałem zaprotestować, ale coś w jego zachowaniu kazało mi zostawić ten temat. Płynęliśmy więc dalej. Nikt nie przerywał milczenia. Piotr Machalica, proszę państwa, może państwo rozpoznali, przeczytał miniaturowy fragment z opowiadania pod tytułem Uwodzicielski głos w reżyserii, przepraszam bardzo, w tłumaczeniu pana Lecha Jęczmyka. Jeszcze bez muzyki, bo będzie muzyka, będzie dużo muzyki, bo przecież są to muzyczne opowiadania. Trochę zazdroszczę. No, my byśmy chcieli więcej, tak. Chodziło o to, żeby jak najmniejszy tekst był, więc 20 odcinków zaplanowaliśmy i wiedziałam, że żadna powieść nie udźwignie 20 odcinków. Żadna z powieści oczywiście Kazuo i Siguro. Proszę państwa, no już czas na puentę. Za 15 minut druga. Połączyliśmy się ponownie z Martą Prochwicz. Marto, nie poruszyliśmy jednego wątku. Jesteś? Jestem, słucham. Nie poruszyliśmy mianowicie takiego oto, że są bardzo obfite momenty popkulturowe, czyli wątki popkulturowe w tej prozie Kazuo Ishiguro. No i co? Ktoś powie, halo, właściwie cała światowa kultura jest przesiąknięta popkulturą. Czyli inaczej mówiąc, te dwa światy, niska i wysoka, bardzo ze sobą się zbliżyły. Ja rozmawiałam na ten temat krótko, niestety, z Salmanem Rushdim i właśnie powiedziałam, u pana też, no wiecznie są jacyś piosenkarze, jacyś tam, A pan pisze w końcu takie grube i ambitne książki. On powiedział, to nie ma podziału na wysoko i nisko. Te elementy ze sobą muszą się wzajemnie przenikać. No, żyjemy w takim świecie, że one się muszą przenikać. I rzeczywiście te właściwie, no, te przynajmniej książki, które teraz wspominaliśmy, może poza Olbrzymem, zawierają mnóstwo tych odniesień do popkultury. Nocturny najbardziej, jak sądzę. No, oczywiście nie porównuję wszystkich, no bo nie mam wszystkich. Ale często dlatego się mówi, że... Tak? Proszę. Teraz chórem pana... Autor przechodził okres hipisowski taki właśnie. No, tak, to nawet wynika, w tym wykładzie wspomina. Tak. Poza tym często się mówi, że Murakami i Shiguro to są bardzo różni pisarze. Mm-hmm. A tymczasem Murakamiego też jest sporo, bardzo dużo nawiązań do różnych utworów jazzowych. On zresztą jeden z bohaterów, nie, czy sam, chyba nie, sam Murakami nawet prowadził klub jazzowy. Bo Japończycy są niezwykle muzykalni, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, czyli czy w Anglii, czy w Japonii. Pod tym względem są bardzo do siebie podobni Murakami i Shiguro. Mm-hmm. Zresztą ja tam widzę o wiele więcej podobieństw. No, Murakami więcej przede wszystkim pisze. No, tak. Murakami jest ale bardziej też te niedopowiedzenia, takie przemilczenia. Też, tak. Murakami, nie wiem, czy nie są podobnym wieku. Wojtku, możesz sprawdzić, w którym roku Haruki Murakami urodził się, a my zaraz kończymy i już przechodzimy do Marty Prochwicz i do takiego ewidentnego już resume. Czyli wróćmy jeszcze do 10 grudnia, Marto, do tego momentu wręczenia Nagrody Nobla Kazuo Ishiguro, jak on został przyjęty w Sztokholmie. No, opowiedz coś o nim samym tamże. Z wielkim zainteresowaniem i wygląda na to, że jest to jeden z pisarzy, których będzie się masowo czytało. Rzeczywiście księgarnie są wypełnione kolejnymi wydaniami nie wszystkich powieści Ishiguro. Byłam też na takim specjalnym dla publiczności, też zgodnie z tradycją noblowską, w Teatrze Królewskim Dramatem na spotkaniu z publicznością. Korytarze były też wypełnione jego książki, mimo że w biblioteki i księgarniach ludzie kupują to jeszcze tam. To mieszanie się, które czy wypełnianie się może, czy uzupełnianie się kultur różnego rodzaju, różnych gustów, bo to przecież o gusty chodzi, a o gustach się nie dyskutuje, prawda? Było również widoczne na tym spotkaniu w Teatrze Dramaten. Oprócz tego, że przez aktorów tego najlepszego teatru sztokholmskiego były czytane fragmenty z pejzażu w kolorze sepi, okruchu dnia niepocieszonego, nie opuszczaj mnie i pogrzebanego olbrzyma, i oprócz rozmowy krytyczki literackiej dziennikarki z Ishiguro, bardzo zresztą też ciekawej, jakby takiej synteza, to była taka synteza rozmowy związana z tą mową, która była w Szwedzkiej Akademii, były śpiewane teksty Ishiguro, które pisze dla Stacey Kent. Z kolei te piosenki były wykonane przez Rebekę Tengqvist, bardzo znaną jazzową śpiewaczkę szwedzką. Nawiasem mówiąc, Stacey Kent przyjedzie do Sztokholmu w maju. Też to przenikanie się taki, wracając jeszcze do tego ciekawego takiego leitmotivu, widać też było prawdopodobnie w temacie czy w programie koncertu noblowskiego, który tradycyjnie też się odbywa jeszcze przed wręczeniem Nagrody Nobla. Królewscy filharmonicy grali z Gustavo Dudamelem, znaczy pod jego dyrekcją. W programie był Mozart, Symfonia Jowiszowa, ale i tako rzeczę Zaratustra Richarda Straussa, który z kolei wiemy, prawda, znowu tu można włączyć wątek filmowy i Kubricka, który wykorzystał fragmenty, ten pierwszy moment z tego rzeczy ze Straussa do zilustrowania Wschodu Słońca w Odysei Kosmicznej. Także to jest chyba bardzo ciekawe i nieuniknione. Ja jeszcze zapamiętałam jedną rzecz, którą powiedział w publicznie Ishiguro, że to, co jest najważniejsze, to, co największą wartość, którą wnosi ze sobą w ogóle każda literatura, to jest opowieść, to jest opowiadanie, bo opowiadanie wprowadzają i przenoszą uczucia, których możemy dzięki temu doświadczać i doznawać. I to jest też coś takiego, co panowie, o czym panowie mówili, poruszając różne, czy cytując swoje ulubione fragmenty czy z tłumaczonych przez siebie części. Także było to duża ciekawość, wielkie zainteresowanie, a przy tym on ujmuje taką swoją umiejętnością do refleksji i połączoną z powagą i z lekkim dowcipem i ironią. To jest bardzo nośne również. A miałaś wrażenie, że jest kontaktowy? Bo z tego wszystkiego, co ja o nim słyszałam, to jest niezwykle sympatyczny człowiek. Owszem, wielką pociechę i wielką radość mieli uczniowie, bo to też jest piękna tradycja w tej nagrodzie, w tym spotkaniu z noblistami, z Nagrodą Nobla, że każdy z noblistów ma swoje spotkania, wiadomo, że wykłady w odpowiednich instytucjach, uniwersytetach, ale przede wszystkim z uczniami ze szkół, które są w dzielnicach, gdzie do języka mniejszościowego należy język szwedzki. I tu jakby chodzi właśnie o te przenikanie kultur, pokazywanie różnorodność i to są wszystkie te spotkania są pod hasłem i ty możesz zostać noblistą. I to były świetne rozmowy, które widziałam fragmenty tej rozmowy z gimnazjalistami, którzy rozmawiali o wybranej książce Never Let Me Go. Ilustracje nie robili. Opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie właśnie do tej książki. Nemekit Pa. Bardzo inspirujące. No, bardzo dziękuję Ci za te uwagi, bo no, miałam takie poczucie, że nobliści literaccy, tak jak inni, są bardzo kontaktowi, sympatyczni, chętnie się spotykają, to są strasznie tacy, no właśnie, kameralni, może delikatnie mówiąc kameralni, ale no miałam pewną nieprzyjemną przygodę z jedną z noblistek, która no rzeczywiście okazała się... Nie z panią Wisławą Szymborską, oczywiście nie wymienię nazwiska. Okazała się jakąś strasznie nadętą, wstrętną babą. Przepraszam, że tak mówię. Zawsze bywają wyjątki. Ale jednak taka duża bariera, taka odległość od tego szarego tłumu, który w końcu czyta ich przecież. Nasi nobliści są oczywiście pani Wisława i pan Czesław wspaniali byli. Ale chociaż pani Wisława dosyć też trudna w kontaktach i raczej odgradzająca się pewną taką barierą swojej nieśmiałości i tak dalej. Natomiast tutaj miałam wrażenie, chociażby słuchając tego, czy oglądając Nobel Lecture, bo można obejrzeć na naszej stronie też, Wojtek opublikował na stronie Trójki pod Księżycem, pokazuje niezwykle swobodnego człowieka, prawda? On wprowadzony przez taką strasznie poważną Sarę Danius do tej sali w Szwedzkiej Akademii. Ona taka potwornie sztywna, poważna, z tymi umalowanymi ustami a la właśnie Jelinek. A on taki miły, malutki pan, siwawy. Panie z wydawnictwa Albatros mówiły, że po tej wizycie w Polsce jeszcze chyba przez jakiś czas przysyłał im różne podarunki, drobiazgi. No, także wyjątkowo sympatycznie się zachował. To nawet nie nobliści. Mam bardzo sympatyczną córkę, która towarzyszyła w tych spotkaniach oraz żona również. Bardzo pogodne też i takie rzeczywiście pozytywne. Ale swobodnie, swobodne też takie zachowanie. Bo jeszcze raz wracam do tego Nobel Lecture, kiedy on go zaczyna gestykulować, nawet może nie elegancko, bo pokazuje ewidentnie palcem, to są te drzwi właśnie, przez które, te legendarne drzwi, przez które tam wchodziłem i tak dalej. I ta nawet drobna konsternacja w tej sali, bo tam siedzą też tacy sztywni, przerażeni, bo tu noblista będzie czytał, wygłaszał, a ten taki na pełnym luzie ten wstęp wygłasza i tak gdzieś ten balon, prawda, pęka. I to fajnie, że tak się stało. Nie jestem może jakąś wielką wielbicielką Kazuo Ishiguro. Ja życzę nade wszystko Nobla też człowiekowi, który posługuje się językiem angielskim jako drugim językiem w swoim życiu, bo urodził się w Indiach, w Mumbaju, czyli wiadomo komu. Mam nadzieję, że to się kiedyś stanie, że jeszcze dożyje. A propos Murakamiego i Ishiguro. No oczywiście Murakami jest grubo starszy. Urodził się w 49 roku, jak Wojtek sprawdził. No więc jest jednak różnica spora między panami. To jest inne pokolenie w ogóle. No tak. No więc tak. Trochę się martwię teraz o Murakamiego. A że co? Że coś się stanie? Że jednak nie dostanie Nobla. No nie dostanie, no pewnie, że nazwisko też japońskie. Nie, no już czwarty noblist. Nie, no nie za naszego życia. Dobrze, to koniec żartów, koniec audycji za 3 minuty. Druga, proszę o muzykę w tyle. Bardzo ważna muzyka będzie w tyle. Bardzo się cieszę, że mogłam usłyszeć w radiu osobiście jednego z moich ulubionych tłumaczy. No. Proszę. Kurta Voneguta. No tak, czyli pana Lecha Jęczmyka, który zdjął już słuchawki, w związku z tym nie usłyszał tego wielkiego komplementu. Przekażemy mu. Serdecznie. Pozdrowię serdecznie. Nestor polskich tłumaczy fantastycznie oczywiście przekaże. Pan Lech Jęczmyk był naszym gościem, pani, przepraszam bardzo, pan Andrzej Apel oraz pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy, Marto, za to, że cudownie nam towarzyszyłaś. Ja to oczywiście przepiękna, romantyczna muzyka z filmu, który jeszcze przed Noblem sprawił, że Ishiguro był słynny. Znaczy, wcześniej dostał Bookera oczywiście za Okruchy Dnia, ale później Okruchy Dnia James Ivory zrealizował. No, jeszcze wczoraj obejrzałem sobie do przypomnienia. Anthony Hopkins i Emma Thompson, tak? Dobrze. No i ta muzyka, która może państwu przypomni ten film, jak to Magdalenka Prustowska. Ale się rozgadałam. Wojtku, mówię do Wojtka Osowskiego, który za moment tutaj usiądzie na moim miejscu. Pozwól nam tak z 2 minutki dłużej pograć, bo to ładna muzyka, naprawdę. Zagadałam. Pozdrawiam. A znamy kompozytora? Tak, oczywiście. Nazywa się Richard Robbins. Nieznany mi. Znaczy znamy, nie, ale mnie nie znamy. Muzyka rzeczywiście. Ale ładna. Mało japońskie nazwisko. Nie, zdecydowanie nie japońskie. To może Wojtek Osowski nam pozwoli dograć jeszcze. Ja pozdrawiam jeszcze Sopot z werandy sopockiej, tak klasycznej. Do nas napisali państwo. Bardzo nam miło. Pewnie już teraz śpią. Mhm. Proszę państwa, to jest jedna z ostatnich w tym roku, której pod księżycem jest tak troszkę swawole. No bo co? Co będziemy udawać? Tak jest, jak jest. Dobranoc. A, Wojtek Dorosz oczywiście wydał, jak zwykle przy Noblu bardzo mi pomógł. Grażyna Oczkowska, wcześniej Elżbieta Malinowska, aż 2 osoby realizowały. Ja jestem Barbara Marcinik. Zapraszam państwa na spotkanie 6 już z Konradem w magazynie bardzo kulturalnym. Mam nadzieję, że państwo się bardzo cieszą.